میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، بجز اس کی زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، بجز اس کی زندگی میں نہیں اور کچھ تمنا، مجھے موت بھی جو آئے، مجھے موت بھی جو آئے تو ہو سامنے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں مریض مصطفیٰ ہوں اے طبیب نہ چھیڑو مجھ کو، میں مریض مصطفیٰ اے طبیب نہ چھیڑو مجھ کو، میری زندگی جو چاہو، میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، میرے ڈوبنے میں باقی نہ کوئی کسر رہی تھی، کہا المدد محمد، کہا المدد محمد، تو ابھر گیا سفینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، میں حدوں میں کھو گیا ہوں، ان دونوں منزلوں کی میں حدوں میں کھو گیا ہوں، کبھی رو کبھی سامنے مدینہ، میری آرزو محمد، میری جستجو مدینہ، مجھے دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی دشمنوں نہ چھیڑو، میرا ہے کوئی جہاں میں، میرا ہے کوئی جہاں میں، میں ابھی پکار لوں گا، میں ابھی پکار لوں گا،